मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। सूत्रकारं च रसोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की अनुकंपा से असीम कृपा से द्वितीय अध्याय का तृतीय पाठ का सूत्र चल रहा है। अभी हम जो है 68 नंबर सूत्र पढ़ेंगे। हालांकि इस पर हमने चर्चा पिछले बार किया था, परंतु मुझे नींद आ गई थी तो इसलिए ठीक से समझा नहीं पाया था, तो यहीं से चलते हैं। अधिकरण वाचन 2368 नंबर 68 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। अधिकरण वाचिन वाचिन वाची है, वाची वाचिनो वाचिन तो नकारांत पुमलिंग अधिकरण वाचिन शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, च अव्यपद है। अधिकरणम अधिकरण वाचिन का मतलब होता है कि अधिकरणम वक्ति अधिकरण वाचिन, मान अधिकरण को जो कहने वाला है वो अधिकरण। अधिकरण आधार, अधिकरण आधार का नाम अधिकरण, तो जो आधार को कहने वाला शब्द है उसको कहेंगे अधिकरण वाची। और तो अधिकरणम वक्ति अधिकरण वाची तस अधिकरण वाचिन, ये कृदंत वृत्ति हो गया। ऊपर से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है, रक्त से च वर्तमान से तस की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, से तदंत विधि हो जाएगी, प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहण का हो जाएगा क्त प्रत्यंतस्य तंत विधि। तो अधिकरण वाचिन क्त प्रत्यंतस्य शब्दस्य प्रयोगे भी षष्ठी व्यक्ति भवति। तो अर्थ है कि अधिकरण वाची युक्तांत शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है। च माने अपि, च का अर्थ है अपि। जैसे एकतस्य वर्तमाने कहा था कि वर्तमान काल में भी युक्त प्रत्यंत के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है, ऐसे ही अधिकरण को कहने वाला जो प्रत्यंत होगा उसके प्रयोग में भी षष्ठी विभक्ति होगी। तो च का अर्थ है भी। तो अधिकरण वाचिनश्च क्त प्रत्यंतस्य शब्दस्य प्रयोगे अपि षष्ठी विभक्तिर भवति। अधिकरण को कहने वाला जो क्त प्रत्यंत जो शब्द है उसके प्रयोग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे इदम छात्राणाम, इदम छात्राणाम आसितम, इदम छात्राणाम आसितम। तो इदम छात्राणाम यह छात्रों का बैठने का स्थान है, इदम छात्राणाम आसितम। ऐसे इदम छात्राणाम सहितम, यह छात्रों का सोने का स्थान है। और इदम छात्राणाम भुक्तम, यह छात्रों के भोजन का स्थान है। तो यहाँ पर आसितम शयितम और भुक्तम, तो आसितम जो है आस उपवेशने धातु है। इस आस उपवेशने उपवेशन अर्थ में बैठने अर्थ में जो आस धातु है उससे त प्रत्यय हो गया है। तो अधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य, इस सूत्र से त प्रत्यय हुआ अधिकरण अर्थ में। तो अधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य कहता है कि जो है द्रव्य, द्रव्य कहते हैं ध्रुव का होना, ध्रुव से भाव है द्रव्यम, ध्रुव का, ध्रुव का होना, ध्रुव से भाव इति द्रव्यम। स्वाति जी ने क्या भेजा है ईमेल, समझ में नहीं आया तो उनका शायद स्काइप करते होगा सर जी। अच्छा स्काइप में वैसे गड़बड़ आ रहा है वो, एबल टू कनेक्ट टू, दोबारा फिर करके करें। हाँ सर, मैं तो फोन से मैंने डायल किया, हाँ फिर से करना पड़ेगा लगे। हाँ फिर करता हूँ, चलिए। हाँ तो द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य, तो ये द्रव्य ध्रुव से भाव है इति द्रव्यम, माने द्रव्य ध्रुव का होना है, स्थिर का होना, स्थिति अर्थ वाले, तो ये स्थित्यर्थक, ये यहाँ पर जो द्रव्य है, फिर जो है गति है, प्रत्यवसानार्थ है, तो द्रव्यम च गतिश्च प्रत्यवसानम च, द्रव्य गति ये जो है, ये तो है लाइन तो हमें लाइन में पता नहीं, कोई उठा नहीं रहा, वसुधा जी नहीं है आचार्य जी, मुझको तो नहीं आ रही है, मैं तो फोन से जुड़ा हुई, कुछ गेटिंग द कॉल एक्चुअली, ये जो है इसमें नहीं हो रहा है, नहीं आ रहे, स्काइप से नहीं आ रहे अभी भी, इसको दिखा रहा है कि आप लोग ऑनलाइन है, नहीं मगर वो कनेक्ट होता है, बहुत ब्रेक होता है सर, ये तो दिखा रहा है कि ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन हूँ पर तो कॉल में कॉल नहीं आ रहे मुझको। अब देखिए अब जाना चाहिए नहीं आचार्य जी, अब आया शायद, अब आवाज आएगी शायद, लग रहा है कॉल फेल्ड हो गया, उस पर आ रहे कॉल फेल्ड हो गया, ओ उसको भी, स्वाति जी को भी, द्रोण जी आपको आवाज आ रही है, आ रहा है आचार्य जी अभी आ रही है, तो वो भी स्वाति जी भी जुड़ जाएगी, देखिए द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य, तो मैं बता द्रव्यम च गतिश्च प्रत्यवसानम च, द्रव्य गति प्रत्यवसानानी, और अर्थ के साथ समास हो जाएगा, द्रव्य गति प्रत्यवसानानी अर्था ये शाम ते, द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थ तेभ्य, द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य, बोलने की द्रव्य गति प्रत्यवसान अर्थ है जिनके, मने जिनका अर्थ द्रव्य है, जिन धातुओं का अर्थ द्रव्य है, जिन धातुओं का अर्थ प्रत्यवसान है, जिन धातुओं का अर्थ गति है, वे द्रव्यार्थक द्रव्य, जिन धातु का द्रव्य मने स्थिर, स्थिर का होना मने स्थिति का होना, ये है ऐसे गति है अप्रत्यवसान है, ऐसे धातु से परे अधिकरण कारक में जो अक्त अप्रत्यय हो जाता है, तो जैसे यहाँ पर जो है स्थित्यर्थक जो हो गया वो अकर्मक धातु हो गया, स्थिति जो हो गया, और गत्यर्थक प्रत्यवसानार्थेभ्य, तो हो जाएगा स्थित्य मने स्थित्यर्थेभ्य धातुभ्य, अकर्म के भ्य धातुभ्य, गत्यर्थेभ्य प्रत्यवसानार्थेभ्य धातुभ्य, यह भी तो उक्तभित स्वाधिकरण कार के भवति, मने द्रव्यार्थक स्थित्यर्थक गत्यर्थक और प्रत्यवसानार्थे तक जो धातु है उससे भी जो उक्त प्रत्यय है, उससे जो उक्त प्रत्यय होगा वह अधिकरण कारक में होगा, और चकार है इसलिए चात चकार से यथा पाप जो भाव और कर्म कर्ता में होता ही है, भाव जो है भाव में और कर्म कर्ता में, पीछे जो आपने पढ़ा है कि लह करने चा भावे चा कर्म के भी हमने पढ़ाया था, उसके आगे जो तैयार कृतक खलर था कहा है, ऐसे ही है आदि कर्म में सकर्ति च, कर्ता में जो है आदि कर्म अर्थ में मन क्रिया के आरंभ के आदि क्षण में विहित जो प्रत्यय वह कर्ता अर्थ में होता है, तथा जो है भाव और कर्म अर्थ में भी होता है, भाव और कर्म अर्थ में भी होगा, तो भाव और कर्म अर्थ में तो होगा ही होगा, और जो है अधिकरण अर्थ में भी होगा, तो विभव व्यार्थक में जैसे आसितम अस जो है आसा उपवेशने जो है आसा उपवेशने जो है इदम एशाम आसितम इदम एशाम स्थितम यह इसका बैठने का स्थान है यह इसका ठहरने का स्थान है तो स्थित्यर्थक है तो इसे प्रत्यय है वो अधिकरण अर्थ में है। निष्ठा तक बतु निष्ठा धातु से निष्ठा प्रत्यय होगा निष्ठा जो तक बतु निष्ठा से प्रत्यय मैंने वतु का नाम निष्ठा है तो निष्ठा से प्रत्यय हुआ पर किस अर्थ में हुआ तो यहाँ पर अधिकरण जो द्रव्य गति प्रत्यर्थ है द्रव्यर्थक धातु से भीत जो है तो ये आस धातु द्रव्यर्थक धातु है इससे भीत जो प्रत्यय है वो अधिकरण अर्थ में हो गया तो अधिकरण अर्थ में हुआ तो इसलिए हो गया आशित मतलब है कि जहां बैठता है आश्रित यत्र इति आशितम जहां पर बैठता है जहां पर बैठा जाता उस स्थान का नाम है आशितम तो इसलिए कह रहे हैं इदम येषाम आशितम बोल रहे यह इनका बैठने का स्थान है। समझ में आ गया जी सभी को समझ में बालबो जी समझ में आया हेलो बालबोध जी रोन जी आपको समझ में आया ना ऐसे गत्यर्थक में जैसे इदम येषाम यातम या धातु सकता प्रत्यय निष्ठा सकता प्रत्यय हुआ और यहाँ पर गत्यर्थक धातु सकता प्रत्यय हुआ इसलिए अर्थ हो गया जाने का इदम येषाम यातम यह इनका जो है जाने का यह इनका जो है जाने का स्थान है प्रस्थान करने का स्थान है तो ऐसा इदम येषाम ये मन इदम येषाम यातम यह इनके जो है गति करने का गत्यर्थक हो गया तो गति करने का स्थान है यह हो गया। ऐसे ही जो है द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थ द्रव्य गति और प्रत्यवसानार्थ तो प्रत्यवसानार्थ जो धातु हो जाएगा प्रत्यवसान कहते हैं खाने खाने को तो इसलिए जगह इदम येषाम भुक्तम यह इनका खाने का स्थान है तो प्रत्यवसान हो गया प्रत्यवसान जहां होता है जिस स्थान पर व्यक्ति खाता है उसको कहेंगे स्थान का नाम प्रत्यवसान इसलिए कहते इदम येषाम प्रत्यवसानम यह इनके जो है खाने का स्थान है शैतम स्थित्यर्थक हो गया इसलिए यह इनके सोने का स्थान है इस तरीके से है ये हमें लगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कोई इसमें विशेष नहीं है। अब आगे है न लोकाव्य निष्ठा खर त्रिनाम तो इस चीज को ध्यान में रखना है न लोकाव्य निष्ठा खर त्रिनाम से जो निष्ठा में प्रत्यय का ग्रहण होने से प्रत्यय के प्रयोग में षष्ठी व्यक्ति का प्रतिषेध था इसीलिए इस सूत्र से जो है अधिकरण कारक में बेचक प्रत्यय का प्रयोग में षष्ठी व्यक्ति का विधान कर दिया है इस चीज को ध्यान में रखना है अर्थात यह जो सूत्र है प्रतिषेध जो सूत्र आगे अभी पढ़ाऊंगा इसका अपवाद है। अब आगे है न लोकाव्य निष्ठा खर त्रिनाम न जो है अव्यपद है लोकाव्य निष्ठा खर त्रिनाम तो यहाँ पर जो है न ल उक ल उक अव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम ऐसा अलग अलग है खलर्थ का मतलब कि खलो अर्थ इति खलर्थ खल का जो अर्थ है वो खलर्थ हो गया और खल इव खलर्थ इव अर्थ हो शांत खलर्थ खल के अर्थ के समान अर्थ है जिसका जिनका वो हो गया खलर्थ। यहाँ पर जो है पहले खलो अर्थ खलर्थ षष्ठी तत्पुरुष समास और खलर्थ इव अर्थ हो शाम जिनका अर्थ खल के अर्थ के समान है उसका हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा खलर्थ। तो ईसा दुसुसु कृथा कृथार्थ खल ये जो है खलर्थ का मतलब क्या हुआ जी खलर्थ का मतलब हुआ ईशत सुसु कृष्णा कृषार्थ सुखल खल जिन जिन में आता है ईशत अर्थ में आता है खल जो है ईशत अर्थ में आता है और ऐसे ईशत दुह सुसु कृषा कृषार्थ माने ये ईशत उपद रहते दुह इत्यादि इन सब मैंने कृच्छ्र और अकृच्छ्र अर्थों में ईसा दुसुसु कृच्छ्र और कृच्छ्र अर्थों में ईसद उपद रहते दुह और सु उपद रहते जो है यहाँ धातु से खल प्रत्यय होता है। ये मतलब यह ईसदु सुसु कृषा कृषार्थे सु खल, ईसद उपद होना जरूरी है तो ध्यान में रखना, ईसद उपद में रहना जरूरी है। ऐसे ही दुष्ट जो उपसर्ग है तो ईसद दुष्ट और सु, तो ईसद उपद रहते दु उपद रहते दुष उपद रहते और सु उपद रहते जो है कृच्छ्र अकृच्छ्र अर्थ में खल प्रत्यय होता है। यह तो ईषद करो भवता कट दुष्कर सुकर ईषद भोज दुर्भोज सुभोज इत्यादि। तो कृच्छ्र अर्थ वाले अर्थ अकृच्छ्र अर्थ अर्थ वाले जो धातु होंगे, कृच्छ्र माने कठिन, कृच्छ्र कहते हैं कठिन को, अकृच्छ्र कहते हैं सरलता को। कृच्छ्र अकृच्छ्र, तो जैसे यहां पर जो है तो ईषद क्रम से भी देखना है, ईषद जो है कृच्छ्र अर्थ में है और सु जो है अकृच्छ्र अर्थ में है। तो ईषद करो भवता कटा, आपके द्वारा चटाई बनाना बहुत ही दुष्कर है, इसका ये मतलब हुआ। ईषद करो भवता कटा या ईषद यदि सरल अर्थ में हो जाएगा, ईसद दुसुसु कृषा कृषा कृष दु असु, ईसद दुसु सु कृषा कृषा करो कृष और अकृष अर्थ में, तो ईसद यहाँ पर ये जो है ईसद दूर, ईसद उपसर्ग दूर मान ईसद उपद दूर और सु ये उपद रहते कृष और अकृष अर्थ में जो है खल प्रत्यय। कृत्सम कहते हैं कष्टम को और अकृत्सम कहते हैं सुखम को, तो यहाँ पर कृत्सम माने कष्टम, तो कृत्सम माने जो कष्टम है, तो यहाँ पर ये जो क्रम से लगाइएगा कृच्छ अर्थ वाले और अकृच्छ अर्थ वाले जो ईसा दूर और सु से खल प्रत्यय हुआ है, तो दूर जो है कृच्छ अर्थ में है और ईसद और सु जो है अकृच्छ अर्थ में, ऐसा माने ईसद जो है, ईसद और सु जो है सरल अर्थ में है अकृच्छ अर्थ में है, और दूर जो है कृच्छ अर्थ में है। इसलिए ईसद करो भवता कटा कबल हो के आपके द्वारा चटाई बनाना, चटाई बनाना सरल सरल है आपके द्वारा, माने आप जो है चटाई को सरलता से बनाते हैं, आपके द्वारा चटाई सुगमता से बनती है। और दुष्कर हो जाएगा कि दुष्कर भवता कट, आपके द्वारा चटाई कठिनता से बनती है, और ऐसे सुकर भवता कट, आपके द्वारा जो है चटाई कठिनता से बनती है, सरलता से बनती है। तो ईसत और सु जो है सरल अर्थ में है, दु जो है कठिन अर्थ में है, इस चीज को ये समझना है। तो यहाँ पर खल अर्थ का मतलब हुआ कृच्छ्र और अकृच्छ्र, ये ईसद और दुह और सु पद रहते। तो अब जो है इसका अब समास करते हैं, ईसद दु सु सु कृच्छ्र कृच्छ्र अर्थ सु, खल अर्थ को बता दिया। अब लश्च यहाँ पर जो है समास जो कर, उश्च उकश्च अव्ययम च निष्ठा च खलर्थाश्च त्रिंच इति लोका व्यय निष्ठा खलर्थ त्रिणः तेषां लोका व्यय निष्ठा खलर्थ त्रिणाम। ये इतने तरह योग द्वंद हो गया, षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, ल उ उक अव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिणाम प्रयोगे षष्ठी विभक्ति न भवति, मतलब ल के प्रयोग में, उ के प्रयोग में, उक के प्रयोग में, अव्यय के प्रयोग में, निष्ठा के प्रयोग में और खलर्थ के प्रयोग में, तृण के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। ल का मतलब क्या हुआ जी, ल का मतलब हुआ कि लकार के स्थान में जो आदेश होते हैं, ल इत्यनेन अर्थात लकार से स्थाने आदेशा भवन्ति ते गृह्यन्ते। लकार के स्थान में क्या क्या आदेश होते हैं, लकार के स्थान में सत्री सानच कानच कसु और किकिनौ ये किकिनो लिट बने किकिनो प्रत्यय होते हैं, माने की और किन। तो ये सत्री सानच कानच की और सत्री सानच कानच पशु की किन, पांच जो प्रत्यय हो गए, ये लकार के स्थान में जो आदेश हुआ ये जो है ल से किया जाएगा। इसका मतलब ल, उदाहरण के लिए जैसे कि ल का सत्री, सत्री का जैसे ओदनम पचन ये हुआ, सानच का हो जाएगा ओदनम पचमान, कानच का जाएगा ओदनम पेचान, ऐसे क्वसु का जाएगा ओदनम पेचिवान, की का हो जाएगा पपे ही सोमम, किन का हो जाएगा द दीर्घाह। तो यहां पर जो है ल का जैसे सत्री ओदनम पचन, तो ओदन को पकाता हुआ, चावल को पकाता हुआ, तो यहाँ पर जो है चावल को पकाता हुआ, ऐसे सानच में ओदनम पचमान चावल को पकाता हुआ, भात को पकाता हुआ, और कानच से हो जाएगा स ओदनम पेचान, तो वह उसने ओदन को पकाया भूतकाल में, और क्वसु जो है स ओदनम पेचिवान, उसने भात पकाया। की का हो जाएगा पपी ही सोमम, की है पपी ही सोमम, सोम का पान करने वाला, किन का हो जाएगा द दीर्घा, गौओं का दान करने वाला, इनका जो है द मने ददी ही गा, ददीर्गा मने ददी ही गा, गौओं को दान करने वाला। तो गौओं को दान करने वाला तो ये किन का। तो अब यहां पर जो है डुपचस पाके धातु है, पाक अर्थ में डुपचस धातु है, उसे पस से लट प्रत्यय हुआ, लट के समय लटा सत्री समराधि करने से जो है सत्री प्रत्यय हो गया, पच सत्री और सप आ जाएगा कर्तरी सप से, और पच सप सत्री का अत बचेगा अनुबंध रूप करके, और फिर पच अ अनुबंध रूप करके अत, तो पचत हो गया, सु आ गया, फिर जो है पचन हो जाएगा, पचन हो जाएगा, जैसे पीछे चेता इत्यादि की सिद्धि किए थे ना, वैसे पचन हो जाएगा। अत्वंत और असंतन की उपधा को जो है दीर्घ हो जाता है न, वो ने यहाँ ये जो है पचन में जो है पचन जो है यहाँ पर पचत हुआ, पचत से सु आया, सु का जो है फिर जो है पचत सु और फिर नुम आगम कर देंगे, नुम आगम करेंगे और फिर संयोगांत स्लोप पे जैसे लोप हो गया पचन बन जाएगा, सुहल ग्याम जैसे लोप हो जाएगा तो पचन बन जाएगा, तो ओजनम पचन। तो यहां पर जो है पचन जो हुआ तो ओदनम पचन, ओदन को पकाता हुआ, तो पचन जो है सप्रत्यांत है, पचन जो है पचन जो है कृत प्रत्यांत, कर्त्री कर्णो कृति कर्ता कर्म में जो है षष्ठी विभक्ति होती है कृदंत के योग में, कृदंत के योग में कर्ता कर्म में जो है षष्ठी विभक्ति, उसका इसने जो है निषेध कर दिया। जब निषेध कर दिया तो जो जो कर्म निद्रा से प्राप्त है द्वितीय हो गई, इसलिए हो जाएगा ओदनम पचन। मैंने और ऐसे पद वर्तमान लट से जो लट प्रत्यय और उसके स्थान पर लटा सत्री सावधि का जो सत्री आदेश हुआ है, और इस कृत प्रत्यय के प्रयोग में जो है ओदन शब्द में कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हुई है, यहाँ पर कर्ती कर्मकृति से जो है कर्ता कर्म षष्ठी व्यक्ति प्राप्त थी, इस सूत्र ने इसको निषेध कर दिया। पचमाना है तो पच और सानच है, आने मुख से मुख आगम हो जाएगा, पच मुख का अनुमान लो पच म आन हो जाएगा, पचमान सुआ करके पचमान बन जाएगा, पचमान बन जाएगा। तो यहां पर भी कि ओदनम पचमान, ओदन को पकाता हुआ, ऐसा ओदनम पचमान, ओदन को पकाता हुआ, तो यहां पर कोई विशेष है नहीं, यहाँ पर भी वैसे कृदंत है, इसलिए कर्तव्य कृत प्राप्त मान कृत के युग में षष्ठी व्यक्ति प्राप्त थी परंतु कर्तिक अनुदि से प्राप्त थी इसलिए न लोकाभ्य मने ल के स्थान पर जो आदेश हुआ है लादेश के लादेश को के प्रयोग में लादेश का प्रयोग है यहाँ पर लादेश के प्रयोग में जो है षष्ठी विभक्ति नहीं होगी नहीं इसलिए ओदनम पचमानः ऐसा हो गया। और पेचाना जो है पच धातु से लिट प्रत्यय आया परोक्ष लिट और पच लिट हुआ और लिटा कानजवा से जो है कानज प्रत्यय हो गया लिटा कानज से विकल्प से जो कानज प्रत्यय हुआ तो पच कानच हो गया लिट के स्थान पर। अब कानच का आन बचा तो पच आन पचान हो गया पच आन और पच आन जो है पचान हो गया और पचान होकर के फिर जो है अ को ए हो जाएगा उपधा के अ को ए हो जाएगा तो पेचान बन जाएगा पेचान ये तो पेचाना जो है ये कृदंत है तो कर्तिक कर्मकृति से जो है कृत प्रत्यय कृत प्रत्यय के योग में जो है कृदंत के योग में जो है कर्ता कर्म षष्ठी होती है इसलिए यहाँ पर जो है ओदनम पेचाना में ओदन को पकाया ऐसा लिट लकार में है ना जी तो ओदन को पकाया तो इसके योग में जो है कर्म में षष्ठी विभक्ति न होकर के यहाँ पर द्वितीय कर्म द्वितीय से है जो है द्वितीय विभक्ति हो गई है इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे जो है ऐसे ही जो है कानच के बाद जो है कसु है कसु है तो कसु जो है पेचिवान बनता है तो पच लिट है वहां पर भी पच कसुच कसु जो प्रत्यय हुआ अनुबंध वर्ग के वस हुआ पच वस और यहाँ पर जो है पच वस हुआ लिटि इत्यादि जो द्विर्वचन हो जाएगा और पच पच वस हो जाएगा पूर्वभ्यास हलादि से सा के अभ्यास में अकार को इकार मैंने एकार हो गया मैंने अभ्यास में तो एकार हुआ तो पेची वस हुआ स्व के पेची पेचीवान इत्यादि होगा पेचीवान इत्यादि बन जाएगा क्योंकि कोई विशेष बात नहीं है तो पेचीवान तो अर्थ वही हो गया कि चावल को बनाया। और किकिनव किक जो है की और किनव तो जैसे पा धातु है पा धातु से यहाँ पर आद्री गम हन जन किकन लिटचा तो आंग पूर्वक द्री गम हन जन धातु से की और किन प्रत्यय होता है और लिट भी होता है तो यहाँ पर जो आद्री गम हन जन किकन लिटचा जो है ये आंग पूर्वक ये कह रहा है छंद विषय में जो है आत अंग पूर्वक नहीं आत मने आकारांत आकारांत धातु रिकारांत गम हन जन इन धातु से और तच्छिलादि कर्तार्थ में जो है वर्तमान काल में की और किनो प्रत्यय होता तो पा जो है आकारांत धातु है पा जो है आकारांत धातु है सर आकारांत धातु से की प्रत्यय हो गया तो पा की इसका जो है दुर्वचन कर लीजिएगा लिट ए जो है पा पाकी बोल रहे हैं आकारण धातु जो कर्ता अर्थ में विधि विषय वर्तमान काल में जो की और किन प्रत्यय होता है और उसकी और किन को जो है लिटवत लिट के समान लिट चवन लिट के समान कार्य होता है लिट को जो कार्य दुर्वचन ज्यादा हो जाएगा समझेगा पा पा ई हो गया पूर्व भ्यास और ह्रस्व वर्ग के प पा ई हो गया और आ का जो है लोप कर देंगे आतलोपेटी इत्यादि से तो प ई तो पपी बन जाएगा स्व के पपी बन गया ऐसे दूध दाने से दधी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं ल का उदाहरण, ल के प्रयोग में, ल के योग में, तो ये सब जो है कृदंत है, कृदंत होने से जो है कर्ती कर्म से षष्ठी प्राप्त थी, परंतु इसको इन्होंने जो है कि ल के योग अर्थात ला देश के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। तो ला देश के प्रयोग है, ला देश के प्रयोग में जो है पपी जो है लादेश के सामने लकार के सामने जो आदेश है उसके प्रयोग में यहाँ पर कर्म में षष्ठी विभक्ति नहीं हुई है, नहीं हुई है। तो कर्म द्वितीया से जो है द्वितीय व्यक्ति, तो पपी ही सोमम माने सोम को पपी सोमम का अर्थ क्या बन गया, पपी सोमम वही कि सोम का पान लिटवत कार्य होगा, पर तो सोम का पान करने वाला, सोम पीने वाला, और किन का हो जाएगा ददीर्गा, दा धातु से ददीर्गा बन जाएगा, लोगों का दान करने वाला। ऐसे उ जो है, अब उ के प्रयोग में ल उ और उ का है, तो उ के प्रयोग में यहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, उ के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। उदाहरण उ का जो उदाहरण दिया है, जैसे कटंती के रिहु, उ का जो उदाहरण जो दिया है कटम चिकुरसु ओदनम बुभुक्षु, तो चटाई को बनाने का इच्छुक, और ओदनम बुभुक्षु ने भात को खाने का इच्छुक, ऐसा तो कटम चिकुरसु, तो उ जो है यहाँ पर चिकुरसु को जो सिद्धि करते हैं, तो क्री धातु है, डुकरी करने धातु है, तनादिगण की है, क्री है, और सन प्रत्यय हुआ, और संयंगों से जो द्विवचन का क्री क्री सन हो गया, पूर्व अभ्यास इत्यादि करके जो है क हो जाएगा, क क्री स, फिर कुहोश इत्यादि करके च क्री स, और च को ई हो जाएगा ची, ची क्र स, और फिर जो इद इत्यादि होकर के चिकीर्ष उ हो जाता है, चिकीर्ष सन हुआ, और सनास संभिक्ष उ, इसे सन अनंत जो होगा उससे परे उ प्रत्यय होता है, सनास संभिक्ष उ, इस सनास संभिक्ष उ कहता है कि जो सनंत धातु से तथा आंग पूर्वक शशि धातु से सन आसन स भिक्ष, उन्हें सन अनंत धातु से था अंग पूर्वक शशि धातु से एवं भिक्ष धातु से जो है तत्शिलादि अर्थ में जो है वर्तमान काल में उप्रत्यय होता है। तो यहां पर जो है उप्रत्यय हो गया, यहां पर अनंत धातु से जो है चिकीर्ष जो है अनंत धातु है उससे परे उप्रत्यय हो गया, और ऊ फिर चिकीर्षु हुआ, तो यहाँ पर ऊ जो हुआ, तो यहाँ पर जो कहा है कि ऊ के प्रयोग में माने उकारांत के प्रयोग में, तो चिकीर्षु बने उप्रत्यांत जो हुआ उसके प्रयोग में, ऊ के प्रयोग में जो है विभक्ति नहीं होती है, षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है जैसा कि कटम चिकुरसु हो, चटाई को बनाने का इच्छुक और भोजन को खाने का इच्छुक, तो यहाँ पर जो है कृदंत है, कर्ति कर्मकृति से जो है यहाँ पर कट में षष्ठी व्यक्ति प्राप्त थी, परंतु न लोकाव्य निष्ठा कर्तृणाम ऊ जो है उकारांत के प्रयोग में षष्ठी व्यक्ति नहीं होती है, ऊ के प्रयोग में षष्ठी व्यक्ति नहीं होती है। अब आगे है उका क्या है जी, तो बोलते उ उक के प्रयोग में भी षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। तो उक में जो क्या उदाहरण है, उक में जो उदाहरण है आ गामुकम वाराणसीम रक्षा आहो, तो आ गामुक वाराणसी माने बनारस में आने वाला, ऐसा आगामुकम वाराणसी माने बनारस में आने वाले की रक्षा रक्षा करो ऐसा कहते हैं। तो यहां पर जो है गमलिगत धातु है उससे जो है लश पत पदस्था भू वृष हन कम गम श्रीभ्य उकई, इसे जो है आगमु का जो आंग उपसर्ग जो गम धातु है गम श्रीभ्य कहा मैंने रस धातु पद धातु स्था धातु भू धातु वृष धातु हन धातु इत्यादि जो कहा इन सब से उकई प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर गम धातु से परे जो है उकई प्रत्यय हो गया। तो आंग गम उकई का उक और जो है उपधातु को वृद्धि कर देंगे और तो ध्यान से इसलिए आगामुक सुआ करके आगामुक तो आगामुक आगामुकम वाराणसी में रक्षा आहो, वाराणसी को जो आने वाले हैं उसकी रक्षा करो। बस इसमें और कुछ विशेष नहीं है। तो यहाँ पर कृदंत है, कृदंत के युग में षष्ठी व्यक्ति प्राप्त थी उसको इसने निषेध कर दिया कि उक के प्रयोग में षष्ठी व्यक्ति नहीं होती, इसलिए उक है उगंत का प्रयोग है, उगंत के प्रयोग में षष्ठी व्यक्ति नहीं होती। अब आगे है अव्यय का जो है अव्यय कटम कृत्वा ओजनम भुक्त्वा, तो कृत्वा जो अव्यय पद है दुक्रे समान कर दे पूर्व काल तो प्रत्यय हुआ है अक्त्वा प्रत्यांत जो शब्द है उसकी उक्त्वा संकोचन अव्यय संज्ञा होती है तो भूत धातु से उक्त्वा भुक्त्वा बन गया है, क्रि धातु से उक्त्वा जो है कृत्वा बन गया है, क्रि धातु है से उक्त्वा प्रत्यय जो आया फिर कृत्वा बन गया। तो क्रियुक्त जैसे क्रि और उक्त्वा प्रत्यय समान करते को कले से उक्त्वा प्रत्यय हुआ है कृत्वा हो गया और भू धातु से भुक्त्वा बन जाएगा। तो क्या अर्थ बन गया जी, कट को करके चटाई बनाकर हो चावल को खाकर ऐसा। तो यहाँ पर कृदंत के योग में षष्ठी व्यक्ति प्राप्त थी कर्तिक मुक्ति से उसका निषेध कर दिया, कर्तिक मुक्ति से जो है प्राप्ति षष्ठी व्यक्ति उसको जो है अव्यय के योग में, इसलिए अव्यय है कृत्वा भुक्त्वा उसके योग में जो है उसके प्रयोग में कर्मे षष्ठी व्यक्ति का निषेध कर दिया, कि उसके प्रयोग में षष्ठी व्यक्ति नहीं होती है, षष्ठी व्यक्ति कर्म प्राप्त करने से द्वितीय व्यक्ति हुई। कटम कृत्वा ओदनम भुक्त्वा तो कृदन हो गया अव्यय हो गया। अव्यय के बाद जो है निष्ठा तर्क तो निष्ठा जो है अव्यय के बाद जो है निष्ठा का अक्तर अक्तवतु का तो ईषत कर जैसे डुकरी करने धातु कृतकता प्रत्यय हुआ कृत स्वगत कृतम बन गया है। तो कृतम जो है कृदा से निष्ठा प्रत्यय जो है निष्ठा संज्ञा प्रत्यय भूतकाल में हुआ और अक्तवतु निष्ठा से अक्त और अक्तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। ले जो है मैंने कृद ऐसे जो कृ धातु है उससे अक्तवतु प्रत्यय उसका कृतवान बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है कि निष्ठा में कृतम कटम कृतवान चटाई बनाने वाला देवदत्त ने कृतम देवदत्त का द्वारा किया गया ऐसा। और खलर्थ जो है ईसत दूसरो किचरा किचर्थ में तो ईसत का रहा कटो भवता के द्वारा चटाई बनाना सुकर है और ईश पाना सोमो भवता आपके द्वारा सोम पान करना सुकर है सरल सरल है। ये व्यय निष्ठा खलर और त्रिनाम त्रि जो है यहाँ पर पिछले बार भी बताया था कि त्रि जो है यहाँ पर वह त्रि जो है प्रत्याहार का ग्रहण किया है, इसी को ध्यान में रखना। त्रि जो है त्रिन यहाँ एक प्रत्याहार है, जैसे लटा सत्री सानता चाव प्रशासन आदि करने से जो है इसमें सत्री प्रत्यय जो है सत्री प्रत्यय सानस इत्यादि सभी जो है सानन चानस सत्री त्रिन ये सब जो है त्रिन के अंतर्गत जो है त्रि प्रत्याहार के अंतर्गत आया है। तो शान से सानम सोमम पवमान सोम का पान करने वाला ऐसा हुआ। आगे है चानस शिखंडम बहमाना शिखंड को वहन करने वाला धारण करने वाला शिखा को धारण करने वाला शिखंडम बहमाना। तो यहाँ पर जो है इनमें जैसे सोमम पवमान नटम आधनान अधियन पारायणम पारायणम अधियम पारायणम। तो तृण में जो आया तृण में त्रि जो है उस तृण से जो त्रि जो करेंगे उसका उदाहरण बन जाएगा क्या मने सानम चानर क्षत्रि और तिन ये चार प्रत्यय का यहाँ पर ग्रहण है इसमें तृण से तृण से। तो सानन में तो हो गया सोमम पवमान सोम को पीने वाला और चानस का हो गया शिखंडम वह मान शिखा को धारण करने वाला और क्षत्रि का जो है अधियन पारायणम तो पारायण का जो है सहजता पूर्वक अध्ययन करने वाला ऐसा अर्थ हो गया। और त्रिन जो है कर्ता माने कटान चटाई को बनाने वाला। तो यहाँ पर सभी जो है कृदंत है कृदंत के योग में कर्ता कर्म षष्ठी व्यक्ति प्राप्त कर्ता माने कर्म षष्ठी व्यक्ति प्राप्त थी इसको यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति न करके जो है द्वितीय व्यक्ति कर दिया। और इसमें कुछ भी नहीं है। आगे है अनेको भविष्यदा भविष्यदा धामरण्ययो हो तो अनेको हाँ अनेको हो अने, अने, अने अकेनो है सॉरी अनेको नहीं है गलत मैं बोल दिया अकेनो है तो अकेनो नकारांत उमलिंग अकेन शब्द षष्ठी व्यक्ति जो है द्विवचन है अकेनो और भविष्यदा धामरण्ययो हो भविष्यदा धामरण्ययो हो तो यहां पर क्या हो गया जी भविष्यदा धामरण्ययो हो तो अकारांत नपुंसकलिंग भविष्यदा धामरण्य शब्द षष्ठी व्यक्ति जो है द्विवचन है समास है अकश्च इंच इति या तौ अकेनौ तयो हो मैंने तयो अकेनो ये इतने तरह युग द्वंद समास हो गया। और अधमरण जो है अधमरण्य अधमम ऋणम यस्य अधमरण माने अधमरण का मतलब कि अधम ऋण है जिसका जिसका ऋण अधम है अच्छा नहीं है उसको अधमर अधमरण कहेंगे और अधमरण से भाव कर्म बाध्य आधर्म्यम आधर माने अधमरण से भाव कर्म इसलिए अधमरण्यम होकर के अधमरण्यम समास हो गया भविष्य च आधमर्ण्यम च इति भविष्यदा मरण्य तयो भविष्यदा भविष्यदा धामर्ण्य यो ये तयोग दोनों समास। इसमें षष्ठी की अनुमति आ रही है न की अनुमति आ रही है तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया भविष्यत, भविष्यत माने भविष्यति काले, ऐसा अर्थ करेंगे। भविष्यत जो है भविष्यत मतलब कि भविष्यत काल और अधमर्ण्य, भविष्यत काल अर्थ में और अधमर्ण्य अर्थ में जो विहित जो है, भविष्यत काल अर्थ में और अधमर्ण्य अर्थ में जो विहित जो है अकर इन प्रत्यय, ये दोनों जो है अकर इन प्रत्यय, तो अर्थ हो जाएगा कि भविष्यत अर्थ में और अधमर्ण्य अर्थ में भेद जो अक और इन प्रत्यय ऐसा, तो मैंने भविष्यति और आधमर्ण्य सविहितस्य, भविष्यत अर्थ में और आधमर्ण्य अर्थ में जो भेद भविष्यति और आधमर्ण्य सविहितस्य अक प्रत्यांत से इन प्रत्यांत से सप्रयोग षष्ठी व्यक्ति न भवति, षष्ठी व्यक्ति नहीं होती है। तो यहां पर उदाहरण के लिए कटम कार को ब्रजति, यह है कटम कार को ब्रजति, तो कटम कार का चटाई को बनाने वाला कर्तार्थ में चटाई को बनाने वाला जा रहा है, ओदनम भोज को ब्रजति भात को खाने वाला जा रहा है, तो यहाँ पर जो है कारक में क्रीधातु नूल प्रत्यय हुआ है, और नूल का जो है अनुबंध इत्यादि लोप करके उ को अक हो जाएगा, पूरा पूर्व कारक की सिद्धि कर ही दिए हैं वह, तो यहाँ पर जो है कटम कार को ब्रजति, ओदनम भोज को ब्रजति, तो यहां पर कटम कारको में त्रि धातु से भविष्यत काल अर्थ में जो है, त्रि धातु से भविष्यत काल अर्थ में जो है तुमन उलो क्रियाम कथनम से जो है क्रियार्थ क्रिया उपद रहते जब तुमन अनुल प्रत्यय होता है, तो क्रियार्थ क्रिया उपद रहते जो है तुमन अनुल प्रत्यय हुआ है, तो यहां पर नूल प्रत्यय करके कार का बन गया भविष्यत काल अर्थ में, तो अर्थ क्या बन गया? अर्थ वही कि वाला आगे जो होने वाला है करने वाला, तो कटम कार को ब्रजति, यहां पर क्रियार्थ क्रिया उपद रहते एक क्रिया के दूसरे क्रिया हो रहा है, चटाई बनाना पहली क्रिया है, दूसरी क्रिया है जाना, तो एक क्रिया से जब दूसरी क्रिया लक्षित हो रहा हो, एक क्रिया से जब दूसरी क्रिया लक्षित हो रहा हो तो उसको क्रियार्थ क्रिया कहते, क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रियार्थ क्रिया उपद्रहते जो है धातु से नूल तुमन और नूल प्रत्यय हुआ है, तो क्रियार्थ क्रिया, क्रिया के लिए, जैसे क्रिया के लिए क्रिया, चटाई बनाने के लिए जाना, क्रिया के लिए क्रिया हो गया ना, तो क्रिया के लिए क्रिया इसमें जो है नूल प्रत्यय हो गया है, कृदंत के योग में कर्तिकरण की, जैसे यहाँ पर कृदंत प्राप्त, कृदंत के योग में कर्ता कर्मे षष्ठी व्यक्ति होती, इसलिए कर्मे षष्ठी व्यक्ति प्राप्त थी, उसको इसने निषेध कर दिया कि भविष्यत अर्थ में भीत जो अक प्रत्यय, तो भविष्यत अर्थ में यहाँ पर भीत अक प्रत्यय है, उसे सचिव व्यक्ति नहीं हुई है, इसलिए हो गया भविष्यत में कटम कार को ब्रजति, चटाई को बनाने वाला आगे जो बनाएगा वो जो है जा रहा है। उदनम भोज को ब्रजति, भात को जो खाने वाला आगे जो खाएगा वो जा रहा है। ऐसे ही अधमर्ण्य अर्थ में ले लीजिए, अधमर्ण्य अर्थ में तो अधमर्ण्य जो अर्थ है इसका उदाहरण जो है शतम दाई सहस्रम दाई ऐसा। एक और चीज यहाँ पर एक आ रहा है उसे पहले देख लीजिए, अक प्रत्यस्तु भविष्यति एव विहितो न तो अधमर्ण्य, अधमर्ण्य अर्थ में नहीं होता। तेन असंभवात उदाहरणम, मैंने इसलिए असंभव होने से उदाहरण नहीं दिया है। और ग्रामम गमी ग्रामम गामी, ग्रामम गमी ग्रामम गामी, गमी और गामी जो है यहाँ जो इन प्रत्यय हुआ, इन प्रत्यांत हुआ, उसके कृदंत के युग में कर्म में सचिव की प्राप्ति वो निषेध कर दिया। अधमन में सतम दाई 100 रुपया का देनदार जो है, सतम दाई मतलब हुआ कि 100 रुपया का जो है अधमन्य जो देने वाला वो अधमन्य हो गया ना जी, ऋण होना, तो 100 रुपया को देने वाला। अब आगे है सहस्रम दाई यजदत्त, 1000 रुपया ऋण देने वाला यजदत्त। आगे है कृत्यानाम कर्तरीवा, कृत्यानाम अकारांत पुमलिंग कृत्य शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, कर्तरी ऋकारांत पुमलिंग कर्तरी सप्तमी वचन है, वा अव्यपद है, षष्ठी की अनुमति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, कृत्यानाम प्रत्यय नाम, कृत्य जो प्रत्यय है, कृत्यानाम शब्द नाम प्रयोगे कर्तरी विकल्पे न षष्ठी व्यक्ति भवती, पक्षे तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, तृतीय व्यक्ति जैसे भवतः कटः कर्तव्य, भवतः कटः कर्तव्य, तो भवतः कृत्य जो है कर्तव्य जो कृत प्रत्यय तव्य निर्देश कृत्य प्रत्यय है, तो इस कृत्य के योग में जो है, इस कृत्य जो प्रत्यय है इसके योग में, इसके प्रयोग में जो है कर्ता कारक में विकल्प से षष्ठी व्यक्ति हुई और पक्ष में तृतीया। उदाहरण के लिए भवतः कटः कर्तव्य, कर्तव्य जो है कृत्य का प्रयोग है, उसके प्रयोग में कर्ता में षष्ठी व्यक्ति विकल्प से हुआ है, तो यहाँ पर भवतः कर्ता है, आप आपके द्वारा चटाई, आपको चटाई बनाना चाहिए, तो भवतः कटः कर्तव्य यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति हो गई है, एक बार जो तृतीय व्यक्ति हो गई है। आगे है तुल्यार्थई रतुलोपमाभ्याम, तुल्यार्थई रतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यत्रस्याम, तुल्यार्थई अकारांत पुल्लिंग तुल्यार्थ शब्द षष्ठी व्यक्ति तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, अतुला अतुला तुल्यार्थई है ना जी, और अतुलोप अतुलोपमाभ्याम अतुलोपमाभ्याम, तो अतुलोपमाभ्याम जो है आकारांत स्त्रीलिंग अतुल अतुल माने अतुलोपमा शब्द तृतीय व्यक्ति द्विवचन है, तृतीय आकारांत स्त्रीलिंग तृतीय प्रथम एक वचन है, और अन्यत्र श्याम जो है ये अव्यपद विभक्ति प्रतिरूपक अव्य है। तुल्यार्थ मतलब तुल्य अर्थ है, ये शाम के तुल्यार्थ समान अर्थ है जिनके, वो तुल्यार्थ तय तुल्यार्थ बबरी समान समास है। तुलाच उपमा च यदि तुलोप में, तुलाच उपमा च यदि तुलोप में, और न तुलोप में यदि अतुलोप ने, न तुलोप में यदि अतुलोप में, ताभ्याम अतुलोपाभ्याम, ये इतरेतर योग द्वंद समास, ये इतरेतर योग द्वंद पहले है, माने यहाँ पर आप देखेंगे तो तुल्य अर्थ ऐसा तुल्यार्थ बहुव्रीहि समास हो गया, तुलाच उपमा चुल्यार्थ हुआ, तुलाच उपमा चुलोप में, ये पहले जो है इतरेतर योग द्वंद्व हुआ, और न तुलोप में अतुलोप में नहीं तत्पुरुष समास हो, इसलिए अर्थ हो गया इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ नहीं तत्पुरुष समास, ऐसा हो गया। तो अर्थ क्या हो गया जी, अतुलोपमाभ्याम मैंने तुलोपमा वर्जित, तुलोपमा मैंने अतुलोपमा ने अतुलोपमा न तुलोपमा ऐसा तुलोपमा को छोड़कर तुला और उपमा को छोड़कर, इसलिए अतुलोपमा मैंने तुलोपमा वर्जित ही तुल्यार्थ ही संयुक्त शब्द विकल्प तृतीय व्यक्ति भक्ति पक्षे चष्टी व्यक्ति भवती, तुल्य के पर्याय बाजी तुल्य अर्थ है जिनके जिन जिन शब्द तुल्य के पर्याय शब्दों के योग में और शेष विभक्षित होने पर यहाँ पर जो है षष्ठी शेषे के मृत्यु आ रही है, शेषत्व विवक्षित ऐसा अर्थ करेंगे शेषत्व विवक्षित। तो तुला और उपमा शब्द को छोड़ करके तुला और उपमा और तुलोपमा कहा था, तो तुला और उपमा शब्द को छोड़ करके ऐसा, तो अर्थ क्या हो गया जी, तुलोपमा वर्जित ही तुल्यार्थ ही संयुक्त शब्द विकल्प तृतीय व्यक्ति भवति पक्षे से षष्ठी व्यक्ति भवति, मतलब तुला और उपमा शब्द को छोड़ करके जो तुल्य अर्थ वाले जो पद है शब्द है उस पद से संयुक्त जो शब्द है उसमें जो है विकल्प से तृतीय विभक्ति होती है पक्ष में षष्ठी विभक्ति, इसलिए तुल्य का जो तुल्यो देवदत्तेन, तो तुल्यो देवदत्तेन यजदत्त, यजदत्त जो है देवदत्त के समान है, यजदत्त तुल्यो देवदत्तेन यजदत्त, तो यहां पर तुल्यार्थक के योग में तुल्यार्थक जो है तुल्य के पर्याय शब्द के योग में जो है शेष विवक्षित होने पर तुला और उपमा शब्द को छोड़ करके विकल्प से तृतीय व्यक्ति हुई है, तो यहां पर देवदत्तिनमन तृतीय व्यक्ति हुई है, उससे जो संयुक्त शब्द है तुल्यार्थ और तुला और उपमा वर्जी जो तुल्यार्थ के साथ जो संयुक्त शब्द है उसमें तो तुल्य के साथ संयुक्त शब्द है देवदत्त, इसलिए उसमें तृतीय व्यक्ति हो गई और पक्ष में षष्ठी व्यक्ति हो गई है। सदृशो देवदत्तेन यजदत्त, सदृशो देवदत्तस्य यजदत्त, यहाँ पर एक बार तृतीय व्यक्ति हो गई एक बार षष्ठी व्यक्ति हो गई, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे लास्ट सूत्र सदृशो देवदत्त ने सदृशो देवदत्तस्य, आगे है चतुर्थी चाशिष्या उससे मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हित, चतुर्थी चाशिष्या उससे चतुर्थी इकारांत स्लिंग चतुर्थी सब तत्सम एक वचन है चौब्य पद है आशीषी आशीषकारांत आशीष सप्तम एक वचन है आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हित ही अकारांत पुमलिंग अकारांत सुखार्थे न अकारांत पुमलिंग आयुष्य मन आशिष्य आयुष्यम भी है ना जी, आयुष्यम ने आशीषी तो अर्थ में तो जग आयुष्य हाँ जग आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हित, तो अकारांत पुमलिंग आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हित शब्द तृतीय अंक बहुवचन है और आशीषी जो है सप्तम एक वचन है। समास है आयुष्यम च मद्रम च भद्रम च कुशलम च सुखम च सुखम च अर्थश्च हितश्च इति आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हिताहतै आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितै, ये जो है इतरेतर योग जो है द्वंद समास हो गया। ऊपर से अनित्र श्याम की अनुमृति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया कि आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार सुखार्थ रहित पद के संयुक्त के साथ संयुक्त जो शब्द है उसमें विकल्प से चतुर्थी व्यक्ति होती है आशीषी गम्यमान होने पर। तो आशीषी गम्यमान आयाम आशीषी गम्य माने आयुष्य मद्र मद्र भद्र तो बोल रहे इन सब के युग में आयुष्य के युग में मद्र के युग में भद्र के युग में कुशल के युग में सुख के युग में अर्थ के युग में हित के युग में इन सब के युग में जो है विकल्प से चतुर्थी विभक्ति हुई है इसलिए आशीषी गम्यमान आयाम पक्षे च षष्ठी विभक्ति होती पक्ष में षष्ठी विभक्ति होती है। तो जैसे आयुष्यम तो आयुष्यम देवदत्ताय आयुष के युग में चतुर्थी व्यक्ति हो गई है आयुष्यम देवदत्ताय भूयात आयुष्यम देवदत्त से भूयात षष्ठी व्यक्ति मद्रम तो इसमें क्या है मद्र के युग में आयुष के युग में चतुर्थी व्यक्ति आयुष्यम देवदत्त है देवदत्त के लिए आयुष्य हो आयुष्यम देवदत्त से षष्ठी व्यक्ति भी हो गई विकल्प से कहा है देवदत्त के लिए आयुष्य हो मद्रम देवदत्ताय भूयात मद्रम देवदत्ताय भूयात तो देवदत्त को हर्ष हो मदि हर्ष है और मद्रम देवदत्त से भूयात इसलिए भद्रम देवदत्ताय भूयात देवदत्त को का भद्र हो देवदत्त का कल्याण हो ऐसा ऐसे भद्रम देवदत्त से भूयात तो देवदत्त का कल्याण हो भद्र माने कल्याण और मद्र माने हर्ष ये दोनों में भेद है। इसमें और कोई विशेष नहीं है कुशलम का या कुशलम देवदत्ता है भूयात देवदत्त का कुशल हो कुशलम देवदत्त से भूयात सुखम देवदत्ता है भूयात देवदत्त को सुख हो सुखम देवदत्त सुखम देवदत्ता है भूयात देवदत्त को सुख हो सुखम देवदत्त से भूयात देवदत्त को सुख हो चतुर्थी व्यक्ति षष्ठी व्यक्ति हो गई है इसमें सुख के योग में और अर्थ में जो है अर्थो देवदत्ताय भूयात देवदत्त के लिए अर्थ हो देवदत्त के पास अर्थ हो धन हो और एक और रह गया हितम का हितम देवदत्ताय भूयात हितम देवदत्त से भूयात तो हितम देवदत्ताय भूयात हितम देवदत्त से भूयात तो देवदत्तस्य देवदत्त के लिए हित हो देवदत्त के लिए हित हो देवदत्त का हित हो तो अब यहाँ पर जो है समाप्त हो गया हितम अच्छा हितम हो गया ऐसे पथ्यम देवदत्ता है पथ्यम देवदत्तस्य ये भी देवदत्त के लिए पथ्य हो ये भी हितकारी हो गया देवदत्त के लिए पथ्य हो तो यहाँ पर आयुषम देवदत्ता है देवदत्त भूयात इत्यादि में जो भूयात पद जो है आशीर्लिंग है तो आशीर्वाद अर्थ में हो गया भूयात जो आशीर्वाद तो आशीषी अर्थ है इसलिए करके या आशीर् गम्यमान हो तो आशीर्वाद गम्यमान हो तो भूयात जो है आशीर्लिंग में इसलिए आशीर्वाद गम्य है मान है तो ये भूयात जो है आशीर्लिंग प्रथम पुरुष एक वचन का है तो आशीर्वाद अर्थ में जो है आयुष पद से संयुक्त जो है देवदत्त शब्द में जो चतुर्थी व्यक्ति होगी षष्ठी व्यक्ति होगी है और ऐसे ही हमें मैं बता ही दिया हूँ और फिर मैं दोबारा बस पुनरावृत्ति कर दिया पुनर मैंने ये बोल रहा हूँ कि ये जो है उसी तरीके से सभी उदाहरण में समझ लेना है। तो ये द्वितीय अध्याय से तृतीय पाद समाप्त द्वितीय अध्याय का जो तृतीय पाद है वो समाप्त हो गया। अब जो है चतुर्थी है चतुर्थ पाद है अब कल चतुर्थ पाद करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछिए तो मंत्र पाठ जी आचार्य जी मंत्र पाठ कीजिए। समझ में आया सरल है कोई ऐसी बात नहीं है तो बस केवल उसके योग में उसके प्रयोग में ये विभक्ति और विभक्ति ऐसा है इसको कहते हैं दो तरीके का विभक्ति एक होता है कारक विभक्ति एक होता है उपपद विभक्ति इसलिए उपपद विभक्ति है समीप में उच्चारित जो पद है उसको निमित्त मान करके जो विभक्ति इसलिए उपपद विभक्ति इसलिए इस अध्याय में प्राय जो है मैंने कारक व्यक्ति जैसे कर्मी द्वितीया कर्तिकर्म तृतीया इत्यादि जो है कारक विभक्ति है, परंतु कर्तिकर्म कृति इत्यादि कृदंत के योग में षष्ठी होती है इत्यादि जो अभी तक बताया अंतिम चतुर्थी होती है सब जो है ये उपद विभक्ति है। विभक्ति में आश्रित्य जायमाना या विभक्ति सा उपद विभक्ति और क्रिया में आश्रित्य जायमाना या विभक्ति सा कारक विभक्ति। क्रिया को आश्रित करके जो जायमान विभक्ति है वो कारक विभक्ति हुआ और पद को मान करके जो विभक्ति हुआ वो उपद विभक्ति हो गया। समझ आया जी, दो तरीके की विभक्ति है। बालबोध जी समझ में आया तो चलो मंत्र पाठ करें। स्वाति जी आप समझे? चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। चलिए जी सभी को साधारण नमस्ते।